سوره نساء آیه 119: و من یتخذ شیطان ولیاً من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. برادرا، خواهرا، شما رو به جان ابوالفضل، قرآن بیشتر بخونید، مفاهیم قرآن رو بیشتر دقت کنید، تفسیر بخونید، زندگی معصومین رو بخونید. من با کمال تأسف به شما بگویم، با تمامی گستردگی کتاب، کتابخانه، دیسکت‌ها، خدمات اینترنت و رایانه و غیره و غیره و غیره، سطح فرهنگ دینی جامعه ما از نظر درک و معرفت بسیار پایین است، بسیار پایین است. بدون رو درواسی میگم، حق رو باید گفت، کم کار کردیم اطلاع. آی خانواده های مذهبی، میزان معرفت و آگاهی و اطلاعات دینی در پسراتون، در دختراتون، در اعضای خانوادگیتون چقدره؟ برای یه مهمونی که میخواین دور هم دیگه تشکیل بدید بشینین، چه نیروها صرف میشود و چه زحمت ها کشیده میشود؟ چقدر نیرو صرف میشه در همین نشست ها چهار کلمه از معارف دین آموخته شود؟ ای آیه قرآنه: و من یتخذ شیطان ولیا من دون الله. ولی یعنی چی؟ سرپرست. ولی یعنی چی؟ اون کسی که بر شما یک سیطره ای دارد که بر اساس اون سیطره شما را رشد می دهد. پدر و مادر اولیای بچهان، بر بچه ها ولایت دارند، بر پسر و دختر واجب است امر و نهی پدر و مادر را اطاعت کند، مگر اینکه خلاف شرع باشه. تا این مقدار اگه مسلمونیم، میخوای بریم عمره، مادر میگه راضی نیستم، حرامه بری، چون رفتن عمره مستحبه، اطاعت امر مادر واجب. میخوای بری کربلا، پدر میگه راضی نیستم، رفتن حرامه، چون کربلا مستحبه، اطاعت امر پدر. اما اگر خدایی نکرده پدر گفت حالا نماز نخون، مهمه، گوش و حرفش نباید بدی، چون خلاف اون چه که خدا میگه. اما ولی به معنی صحیح کلمه، ولی کسی است که بر شما یک سیطره ای دارد، پدر و مادر اولیاین، ولیین، شما رو رشد میدن، میارن بالا. حالا اگر کسی اون ولیی که سرپرست خودش انتخاب کرده میخواد او را رشد بده، این شیطان باشد. و من یتخذ شیطان ولی یا من دون الله. خدا که شیطان ولی شما قرار نداده. چه باعث میشود شیطان رو ولی خود بپذیریم؟ هوای نفس ما. اگر هوای نفس ما این کارو کرد، شیطان ولی ما شد، چه کار کردیم؟ فقط خسره، خسرانن مبینا. هم فقط داره، هم خسرانن مبینا داره، تأکیدم روش کرده. آخ چه ضرری، وای چه ضرر آشکاری. یعنی بناست تو عنان اختیار به کسی بدی. آقا تو مثال علمی، مثال طبی، دوتا ساده عرض کنم برم جلو. شما برای مداوا خودتو در اختیار یه پزشکی میگذاری، بلد نیست، ناشیست، یا عذر میخوام از آقای اطبا، مثال میزنم، بلد نیست، ناشیست، یا قصد سو دارد، میخواد برخورد اقتصادی مادی بکنه برای اذیت بیماران. اگر خودت رو به این پزشک سپردی، یا مطالعه کرده به این پزشک سپردی، که وای به حال شما، یا تحقیق نکرده، چرا تحقیق نکرده، جان خودتو به دستی همچو پزشکی دادی، چقدر ضرر میکنی؟ ممکنه یه وقت متوجه بشی که دیگه جبران نشه کرد. این از نظر علمی، 10 سال عمرتو صرف کردی پای یه استادی، تحقیق نکرده، مطالعه نکرده، 10 سال از عمرت رفت، شادابی، جوانی، سن کار، سن تحقیق، سن مطالعه، بعد از 10 سال به خودش میاد، ای داد بیداد، 10 سال عمر من چگونه مصرف شد؟ چی مونده بینش؟ این چه خسرانیه؟ حالا من در شؤون ولایت الهی انان اختیار خود را به شیطان بدهم، فقط خسر خسرانن مبینا هست یا نه؟